نبی کا آستا ہو میرا سر ہو تو کیا کہنا، نبی کا آستا ہو میرا سر ہو تو کیا کہنا، دمِ آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، دمِ آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، غبارِ راہِ طیبہ میرے سر پر ہو تو کیا کہنا، غبارِ راہِ طیبہ میرے سر پر ہو تو کیا کہنا، جو وہ خاک کفے پائے پیغمبر ہو تو کیا کہنا، جو خاک کفے پائے پیغمبر ہو تو کیا کہنا، نبی کا آستہ ہو میرا سر ہو تو کیا کہنا، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، وہ پتھر بھی انہیں کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، وہ پتھر بھی انہیں کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، نبی کا آستہ ہو میرا سر ہو تو کیا کہنا، جنہیں آ کے چھوتی ہو ہوائیں سبز گنبد کی، جنہیں آ کے چھوتی ہو ہوائیں سبز گنبد کی، میری تربت پہ ان پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا، میری تربت پہ ان پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا، نبی کا آستہ ہو میرا سر ہو تو کیا کہنا، خوشا قسمت جو دم بھر کو نظریں زندگی بخشے، خوشا قسمت جو دم بھر کو نظریں زندگی بخشے، یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا، یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا، نبی کا آستہ ہو میرا سر ہو تو کیا کہنا، خدا کا سامنا ہے روبرو ہے شافِ محشر، خدا کا سامنا ہے روبرو ہے شافِ محشر، منور اب ذرا ناطے کہنا منور، اب ذرا ناتے منور ہو تو کیا کہنا، نبی کا آستاں ہو میرا سر ہو تو کیا کہنا، دمِ آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، نبی کا آستاں